Θα συνεχίσουμε με την συνέλευση Φαλήρου. Η πλήρη στήλωση είναι περιοχή σχολή τυφλών, τι άλλο. Φαλήρου και ζώνων. Μάλιστα. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα, για πες. Θα μιλήσω ως μέλος της συνέλευσης, γιατί δεν έχουμε πάρει απόφαση ότι θα μιλήσει κάποιος το 1431, έτσι να πω κάτι συλλογικό. Έτσι λίγο ιστορικά να το πάρουμε, αυτό έχει ξεκινήσει σαφώς μετά το Δεκέμβρη, δηλαδή σίγουρα αυτό μας ενέπνευσε και όλη αυτή η διαδικασία που είχε ξεκινήσει μετά, κάποια άτομα ας πούμε, που παρακολουθούσαμε έτσι λίγο και τις άλλες συνελεύσεις, και έτσι κάπως αποφασίσαμε και εμείς αργότερα μεν, το Μάιο, αρχές Μαΐου δηλαδή περίπου, δεν μπορώ να πω τώρα ποια ήταν η πρώτη συνέλευση, να ξεκινήσουμε κι εμείς. Έτσι βρεθήκαμε κάποια άτομα, κάποια που ήταν συγκροτημένα ας πούμε, σε κάποιους πολιτικούς χώρους ας πούμε, και σε όλο το φάσμα, και αριστερά, στον αντιεξουσιαστικό χώρο, δηλαδή υπήρχε κόσμος, αλλά και πολλά παιδιά που ήταν στη γειτονιά και δεν είχαν μια σαφή πολιτική παρουσία, ας πούμε, κάπου. Παρ' όλα αυτά υπήρχαν σχέσεις με στη γειτονιά, και έτσι κάπως αποφασίσαμε να κάνουμε ένα πυρήνα, ο οποίος θα κάνει αυτή την πρωτοβουλία και θα ξεκινήσει η συνέλευση. Βγήκε ένα κείμενο πολύ απλό, δηλαδή περισσότερο καλούσε τον κόσμο όλο της γειτονιάς, έτσι ώστε να υπάρχει ένα σαφές δείγμα και ηλικιακά, γιατί υπάρχουν και φοιτητές και πολύ μεσήλικες, υπερήλικες στην γειτονιά, και μετανάστες κυρίως από Ρωσία και από αφρικανικές χώρες. Δηλαδή υπήρχε, θέλαμε να μαζέψει ένα μεγάλο φάσμα ας πούμε, όλου αυτού του κόσμου. Έγινε πολύ απλό κάλεσμα του στυλ, θέλουμε να βρεθούμε άτομα τα οποία αντιλαμβανόμαστε αυτή τη στιγμή, εκμεταλλεύονται ας πούμε, τη ζωή μας, τις κοινωνικές μας σχέσεις, και πάνω σε αυτό θα θέλαμε να απαντήσουμε κάπως συλλογικά. Καλούμε τον κόσμο να έρθει, κάπως έτσι. Βρεθήκαμε, ήταν ο καιρός καλός, βρεθήκαμε στην παραλία, στην Ποδηλατούπολη, όπου είχε ένα μικρό αμφιθέατρο. Και τελικά ήταν ανέλπιστα μεγάλη, ας πούμε, ανέλπιστα μαζική συνέλευση. Είχαμε ήδη μαζέψει 100-120 άτομα. Και έτσι κάπως από εκεί είπαμε θα το ξεκινήσουμε. Δηλαδή, το κάναμε μια εισήγηση. Περιμέναμε έτσι λίγο να βγει και βιωματικά αυτό το πράγμα των αρχών με τον οποίο θα κινείται η συνέλευση. Μετά πολλά, ο κόσμος συγκροτήθηκε ας πούμε, και έβγαλε μια απόφαση για το πώς θα λειτουργούμε, και ήταν, δηλαδή δεν ήταν δικό μας αποτέλεσμα, αλλά κυρίως του κόσμου που βρέθηκε εκεί πέρα. Και έτσι είχαμε κάποια χαρακτηριστικά που τα γράφουμε και πέρα σε κάθε κάλεσμα. Δηλαδή, για την ακρίβεια λέει, η συνέλευση είναι ανοιχτή και δεν υπάρχει κανένας περιορισμός και καμία διάκριση σε φύλα, φυλές και επαγγέλματα. Επίσης είπαμε αυτό, ότι δεν μιλάμε με αντιπροσώπους, αλλά έχει χαρακτηριστικά δημοκρατικά άμεση συμμετοχής. Έτσι γράφει ακριβώς. Ξεκίνησε, έτσι δημιουργήθηκαν κάποιες υπομάδες οι οποίες θα συζητούσαν για συγκεκριμένα θέματα, για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, όπου κατέληξαν να γίνουν κάποιες εκδηλώσεις και ένα κλείσιμο, μια διαμαρτυρία και το κλείσιμο της Βασίλισσας Όλγας. Επειδή υπήρχε εμπειρία μάλιστα των Σικαιών, είχαν οργανωθεί πολύ καλά και οι κατασταλτικές δυνάμεις, δηλαδή η αστυνομία με ΜΑΤ είχε συχνή παρουσία όταν κάνουμε μια εκδήλωση στο κτίριο που ήταν η κεραία, για να το προστατεύσει ας πούμε από κάποια αντίδραση, από κάποια ενέργεια. Μετά από εκεί πέρα έγινε μια αντίστοιχη ομάδα για την πεζοδρόμηση των δρόμων των στενών πάνω από την Όλγας, η οποία εν τέλει δεν κατέληξε κάπου. Παρ' όλα αυτά είχαν γίνει κάποιες συζητήσεις, και το θέμα των ελεύθερων χώρων, όπου κυρίως κινήθηκε σε δύο μέτωπα. Ένα, τα Μάρμαρα Μόσχου, που ήταν ένα οικόπεδο στην παραλιακή, στην λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, και το οποίο ανήκει στην εκκλησία, το οποίο είχε αποφασιστεί να γίνει νηπιαγωγείο, και η εκκλησία παρ' όλα αυτά ήθελε να χτίσει μια οικοδομή και κάτω να γίνει ένας χώρος σαν καφετέρια, κλαμπ, επειδή είναι στην παραλιακή ζώνη. Εν τέλει αυτό δεν έγινε, ας πούμε, εντάξει δεν μπορούμε να πω τουλάχιστον προσωπικά ότι μια νίκη, αλλά τέλος πάντων έγινε μια δράση ας πούμε, σε αυτή την κατεύθυνση, που ίσως ενίσχυσε ας πούμε, αυτή την απόφαση. Επίσης είχαν γίνει δράσεις, από εκεί πέρα κινηθήκαμε και για το Δημοτικό Σχολείο, 12ο Δημοτικό Σχολείο, το οποίο είναι πάνω στη Βασίλισσα Όλγας. Είναι νεοκλασικό και αυτό της Εκκλησίας. Δηλαδή γενικότερα και ό,τι είχε βγει ας πούμε, από τη συνέλευση, είχε ένα χαρακτήρα που καταδείκνει ας πούμε, τη στάση της Εκκλησίας ας πούμε, και έκραζε. Είχαν γίνει κάποιες δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Θέλαμε κάποια άτομα από εκεί. Κινούμασταν κυρίως το να γίνει κάποιος χώρος εκεί πέρα, ένας ελεύθερος κοινωνικός χώρος σε περίπου αντίστοιχη κατάσταση με τα δυτικά. Εν τέλει δεν έγινε. Ίσως ο αυθορμητισμός δεν είναι πολύ. Δεν στηριχθήκαμε πολύ στον αυθορμητισμό σε αυτό το θέμα. Έγιναν κάποια γλέντια μέσα στο χώρο. Είχαν γίνει προβολές, αλλά τίποτα παραπάνω. Από εκεί πέρα, άλλες δράσεις που κάναμε ήταν το κλείσιμο της εισόδου του Δημαρχείου για το θέμα με τα Μάρμαρα Μόσχου και ένα πανό διαμαρτυρίας και κάποια συνθήματα, όχι κάτι, δεν είχε μορφή πορείας, κυρίως διαμαρτυρία δηλαδή μπροστά στη Μητρόπολη. Νομίζω αυτά. Μετά πέρασε σε μια περίοδο έτσι πιο ηρεμίας, μπορώ να το πω, ας πούμε. Η συνέλευση δεν ήταν πια μαζική, ίσως λόγω καιρού ο κόσμος δεν μαζευόταν τόσο εύκολα, ας πούμε, σε κλειστούς χώρους. Υπήρχε ένα θέμα κιόλας για το που θα μαζευτούμε το χειμώνα. Οπότε κάπως αυτό το πράγμα πέρασε μια άλλη κατάσταση, το οποίο και εμάς δεν το περιμέναμε, ίσως γιατί στην αρχή ήμασταν πιο αισιόδοξοι. Και τώρα περισσότερο θέλουμε να δούμε πώς από εδώ και πέρα θα μπορεί να ξαναγίνει κάτι οργανωμένο. Δεν έχετε πει για κάποια συνέλευση. Νομίζω η τελευταία ήταν το Μάρτι, μέσα Μαρτίου. Όχι, όχι, κάνουμε συνέλευση. Απλά υπάρχει μια ανευθυνότητα μεταξύ μας όσον αφορά την ενημέρωση του blog. Αχα, δηλαδή οι συνελεύσεις, μιας και είσαι εδώ πέρα, πότε γίνονται? Η τελευταία ήταν να γίνει χθες, αλλά μετά τα τελευταία νέα ακυρώθηκε γιατί ο κόσμος ήταν εκεί πέρα. Σχεδόν ο περισσότερος κόσμος προτίμησε να έρθει, ας πούμε, στην πορεία που κανονίστηκε αυθόρμητα. Σε τι βάση γίνεται, δηλαδή ανά εβδομάδα, ανά μήνα, περίπου? Είναι ανά δύο εβδομάδες, απλά έχει περάσει μια περίοδος που ήταν για 1,5 μήνα δεν γινόταν τίποτα. Τώρα ανά δύο εβδομάδες και τώρα θέλουμε από την επόμενη εβδομάδα να γίνει στο πάρκο πάλι. Ωραία. Θα ενημερώσετε και το μισθό. Θα ενημερώσουμε και το blog. Γιατί ο αρχηγός που δεν έχει έρθει, δεν είναι στη λίστα που έχετε. Κάτι άλλο που θες να πεις? Γιατί βλέπουμε ότι η δικιά σας συνέλευση το βλέπει πιο τοπικά το θέμα και ασχολείται καθαρά με... Αυτό είναι ένα θέμα, γιατί υπάρχει κόσμος που δεν το βλέπει έτσι. Ίσως αυτό το πράγμα οδηγεί καμιά φορά και στο να έρχεται κόσμος ο οποίος συγκεντρώνει χαρακτηριστικά αντιδραστικά, ας πούμε, να το πούμε, σε αυτά που πρεσβεύει ο υπόλοιπος κόσμος εκεί μέσα. Γενικότερα δεν έχουμε κοιτάξει πώς θα το λύσουμε αυτό το θέμα, γιατί γενικότερα θέλουμε να υπάρχει μια αντιμετώπιση σε μια κατεύθυνση, ας πούμε, κινηματική, να το πω έτσι, κάποια άτομα, αλλά δεν είναι κάτι συλλογικό, οπότε δεν μπορώ να πω και κάτι παραπάνω για τη συνέλευση. Εντάξει. Ούτως ή άλλως είστε και πιο κοντά στο κέντρο, υπάρχουν πολλές συνελεύσεις, δεν είναι το ίδιο με τα δυτικά. Ναι.